po kłopocie. Dowoli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 stycznia, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy i rząd podpisali porozumienie w Katowicach w Zabrzu starcia demonstrantów z policją. Manifestacja także w Nigrze przeciwko publikacji we Francji karykatur Mahometa. Są ofiary. Najdroższe jest życie w Szwajcarii, najtańsze w Indiach. Za chwilę także o indeksie cen konsumenckich. Porozumienie w sprawie planu naprawczego dla kompanii węglowej podpisane. Doszło do tego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, gdzie są przedstawiciele górniczych związków i rządu. Premier Ewa Kopacz dziękowała negocjatorom za rozmowy, które doprowadziły do kompromisu. I podziękować za to, co dzisiaj się za chwilę wydarzy. Za taki dobry, zdrowy kompromis. Ten kompromis nie dla was, nie dla mnie, ale ten kompromis dla dobrej przyszłości polskiego górnictwa. Dziękuję. Głos zabrał także szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Po wielu bojach, ale tych merytorycznych przede wszystkim. Oczywiście najważniejsze jest to, że uratowaliśmy kopalnie, uratowaliśmy miejsca pracy i zdajemy sobie sprawę z tego, że przed nami jeszcze kupa robot. W czasie, gdy w Katowicach ogłaszano porozumienie, w Zabrzu trwała manifestacja z udziałem kilku tysięcy osób, górników i ich rodzin, związkowców czy pseudokibiców. Doszło do starć, a winą za to szef Solidarności Piotr Duda obarczył policję. Policja tu w Zabrzu tych górników prowokowało. Przecież to chodziło do starć. Ja tu jestem i na żywo to obserwuję. I rozdzielałem właśnie policjantów i demonstrantów. Tu były dzieci, tu były rodziny. To jest skandal i mam nadzieję, że komendant główny wyciągnie wnioski wobec tego dowódcy, który prowokował. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał w starciach, a o tym, co się teraz dzieje w Zabrzu, informuje rzecznik zabrzańskiej policji Marek Wypych. Kilkudziesięcioosobowe grupy osób, które próbują atakować policjantów, ale myślę, że sytuacja w tej chwili jest już w pełni przez służby policyjne opanowana. Manifestację zorganizowano przed Domem Tańca i Muzyki, gdzie trwa gala wręczenia laurów umiejętności i kompetencji. Główny laur został przyznany w tym roku prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, który jednak nie przyjechał do Zabrza, jak poinformowano, ze względu na inne obowiązki. Co najmniej 7 kościołów podpalono w stolicy Nigru, Niamey, podczas zamieszek, które są odpowiedzią na publikację przez francuskie pismo satyryczne Charlie Hebdo karykatur proroka Mahometa. Zginęło 5 osób, w tym policjant. W dzisiejszych demonstracjach bierze udział przynajmniej 1000 osób. Funkcjonariusze próbowali wcześniej spacyfikować protesty, używając gazu łzawiącego. W odpowiedzi manifestanci obrzucili funkcjonariuszy gradem kamieni. Według świadków część protestujących jest uzbrojona w pałki i metalowe pręty. To kolejny dzień protestów w tym kraju przeciwko publikacji karykatur Mahometa. Demonstracje w tej sprawie zorganizowano też w Inguszetii. Kilkadziesiąt tysięcy wyznawców islamu przeszło ulicami miasta Magaz. Rosyjscy muzułmanie twierdzą, że redakcja francuskiego tygodnika Charlie Hebdo sieje wrogość między przedstawicielami różnych narodów i religii. W trakcie demonstracji domagano się zakazu publikacji karykatur proroka Mahometa, a także udostępniania treści ośmieszających symbole religijne. Podobnego zdania jest rosyjska agencja nadzoru telekomunikacyjnego, która już wczoraj apelowała do mediów, aby nie publikowały tego typu materiałów. Urzędnicy przypomnieli dziennikarzom, że wzniecanie waśni na tle religijnym jest karalne. W najbliższy poniedziałek demonstracja przeciwko publikowaniu karykatur proroka Mahometa ma odbyć się w Groznym. Na ulicy stolicy Czeczenii wyjdzie prawdopodobnie około 500 000 wyznawców islamu, w tym prezydent republiki Ramzan Kadyrow. Podobną demonstrację muzułmanie chcą zorganizować w Moskwie, ale władze rosyjskiej stolicy już zapowiedziały, że w ich ocenie tego typu inicjatywa jest prowokacją, do której nie wolno dopuścić. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 4 z najdroższych państw na świecie leżą w Europie. Tak wynika z badań, w których uwzględniono indeks cen konsumenckich. Państwem, w którym życie kosztuje najwięcej, jest Szwajcaria, a tym, w którym żyje się najtaniej, Indie. Na drugim miejscu w zestawieniu najdroższych państw jest Norwegia, na trzecim Wenezuela, kolejne to Islandia i Dania. Zaskakująca jest pozycja Wenezueli, ale wynika z kłopotów tamtejszej gospodarki i z tego, że płace są niskie, a ceny dóbr rosną. W dodatku stale spadają ceny ropy naftowej. Obecnie są najniższe od 6 lat, a to główny towar eksportowy Wenezueli. Jeśli chodzi o kraje, w których żyje się najtaniej, raczej nie ma niespodzianek. Po Indiach są to kolejno Nepal, Pakistan, Tunezja i Algieria. Indeks cen konsumenckich uwzględnia takie dane jak ceny artykułów spożywczych, transportu, ceny w restauracjach oraz w obiektach użyteczności publicznej. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy będzie ślisko na drogach województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a także w Sudetach. Tam może padać marznący deszcz albo deszcz ze śniegiem. W północno-zachodniej połowie kraju mgły ograniczające widoczność nawet do 100 metrów. Minus 2 stopnie w Suwałkach i Bydgoszczy, minus 1 w Gdańsku i Szczecinie, 0 w Zakopanem i Białymstoku, plus 1 od Przemyśla po Warszawę i Wrocław. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Na klinicznie. Niestety słucze płabomęt. Słucham? Trzepłabomęt. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słucze płabomęt. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie. Staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Sherlock, aha, to jest coś. Widziałeś mnie w pierwszym slipie? Człowiek ortalią, nie chciałem miarać tego, co skejci choć męczyli palią. To nie byłoby anomalią, tylko mikrofon wziąłem przez pomyłkę za święte galio. Jeszcze dekadę rapuję pieśni, ale dres mi cieśni, myślę, to by było jeśli możliwości. Od razu bym skreślił, one biorą się z ciszy, ja bym ciągle szeleścił. Primo, dymom mógłbym się oddawać limo, nabijać komuś o imieniu Szymon. Dres to plemię, a nie strój na nogach, mam na ziemi kumpli, a nad sobą Fabida się zwodzi system penitencjarny, bo na przejściu dla pieszych staje się niewidzialny. Czapki Nike, białe stary, srebrne nadgarstki. Kocham, nawet ten bit jest dresiarski. Trzeba było zostać dresiarzem, mieć żonę tak marę i synka sepka. Trzeba było zostać cwaniakiem z prawem na bakie, lecz za słaby łeb mam. Trzeba było dusić w zarostku całą wrażliwość już od posądku. Sprawdzę, czy chomik na siatce puszczony z okna będzie latawce. Sekundo, patriota? Jasne, lecz od fundo. Pania miałbym państwo, klinisz grubsko. Znać swoje prawa do okrągłych sum. To cholery, tak kombinuj, by nie mogli wcisnąć undo. Jeszcze bobo, a już takie sprytne. Dorobimy mu siostrzyczkę, na niej też coś przysnę. Jak nie tu, to banka by i to Bagdad. Hajs płynie od państwa, ja cały dzień łażę w klapkach. Kino jest je, a nie, tu się ugryzę. Pójdziemy czasem ze starą, jeśli gra Vin Diesel. Dynia na Halloween, kwiaty na walentynki. Bo nagle za pożyczki nawet nie wyjmę ze skrzynki. Śmiej się, ale trzeba mieć jaja, żeby z taką beztroską codzienność przyswajać. Co? Zechciało się mesitku bohemy, lecz odda na matura urojone problemy. Trzeba było zostać trysiarzem, mieć żonę tak marę i synka serka. Trzeba było zostać cwaniakiem, z prawem na pakiet, lecz za słaby łeb. Trzeba było dusić w zarostu, całą wrażliwość już od posąku. Sprawdzać, czy chomik na siatce, puszczony z okna, będzie latawce. Tercio, trim, cokolwiek, graj, dziś już jest za późno, zostaje wspomnień. A jak spytano mnie o składkę na rakietę dla Urbica, takiego dresa, co nie kojarzyłem z grą w tenisa. Wyjaśniono mi, że chodzi o przesyłkę do aresztu. Ja słuchałem wtedy drive'ów, coldów, questów. Strachu nie budziły we mnie syrenie. Uzależniony byłem może od baterii do Walkmana, damage. Patrzyłem z boku na ryzyko jak money penny na Bonda. Wciąż chciwie łypiąc do ceny. Punkt widzenia jest rozproszony. Oni na pół zagubieni, ja jestem i odnaleziony. I daleki jestem, by się chlebić przez litery. Są w porządku, ale to nie diamenty z Antwerpy. To naprawdę umiejętniej, wie lepiej. Wiertark dla mnie to tylko dźwięk dla wstępie. Trzeba mieć islamu, ani serii kłótni. W odresa kobieta sama zabierze kłótni. Ja nauczy się fachu lepiej. Litanie rosy, czy nie złotsze, tylko zazdrosce. Trzeba było zostać tresiarzem, mieć żonę tak marę i z maserka. Trzeba było zostać paniakiem, z prawem na pakie, lecz za słaby łeb. Trzeba było dusić w zarostu, całą wrażliwość już od posądu. Sprawdzę, czy chomik na siatce, puszczony z okna, będzie latawce. Dzień dobry, Kuba Różyło z tej strony, audycja Tony z Betonu, jak co dwa tygodnie w radiowej trójce polski hip-hop wybrzmiewa z waszych głośników. Rozpocząłem dzisiaj od numeru Trzeba Było, z albumu Trzeba Było Zostać Dresiarzem, tego typu Mesa. Przepraszam za lekkie usterki, mam nadzieję, że w następnych utworach już takich nie doświadczycie. Dzisiaj będziemy właściwie, ponieważ w studiu ze mną są goście, będziemy podsumowywać rok 2014 w polskim hip-hopie. Najlepsze albumy, refleksje ogólne o tym, jak scena wyglądała w minionym roku i też pewnie jakieś predykcje na temat przyszłości gatunku hip-hopowego w Polsce. Razem ze mną są Marcin Flint, dziennikarz od 15-20 lat zajmujący się hip-hopem w Polsce. Dzień dobry. Dobrze powiedziałem? 15-20? Tak od końca lat 90. chyba. W każdym razie niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie. No i młodsze pokolenie polskiego dziennikarstwa hip-hopowego, Karol Stefańczyk, witam cię. Dzień dobry. Piszący głównie dla cgm.pl. Tak, tak. Także połączymy tutaj spojrzenie starego Wygi i młodego głosu dziennikarstwa. Nie wiem, czy to nie klasyfikuje was przesadnie, ale dobrze. Sami będziecie odpowiadać za to, co mówicie. Panowie, zaczęliśmy od Mesa. Ponieważ też chciałem już od początku ustalić pewne kwestie, powiedzieć o tym, jakie płyty były najlepsze, żeby nam to potem nie umknęło. Ja osobiście wydaje mi się, że płytę Trzeba Było Zostać Dresiarzem postawiłbym na szczycie podium, najlepszy album. Potwierdzacie, czy macie jakieś konkurencje w tej kwestii? No ja absolutnie i to wydaje mi się, że między Mesem a resztą jest jednak całkiem spora przepaść. To znaczy ja pozostaje mi tylko się zgodzić z tym i o poziomie albumu Mesa świadczy to, że odnajduje się on nie tylko w rankingach hip-hopowych, ale w ogóle dotyczących muzyki polskiej. Właśnie, to jest ciekawa sprawa z Mesem, bo on przez lata wydaje mi się, że trochę aspirował. Miał taką chęć, często na albumach umieszczał utwory, które jakoś odbiegały od hip-hopu. Tematycznie też czasami lawirował w takich wątkach odległych, wydawałoby się. I zawsze wydawało się, że on w jakiś sposób ma takie aspiracje, żeby dołączać do świata kultury. I teraz, kiedy paradoksalnie nagrał album, który jest taki zwyczajny, hip-hopowy, tematycznie bardzo prosty, to teraz właśnie został doceniony przez świat kultury. Wydaje wam się, że to jest właśnie strona, w którą on powinien, kierunek, w którym on powinien zmierzać artystycznie, taka prostota? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak, z racji na to, że on ma zbyt wiele walorów, żeby musieć te wszystkie rzeczy opowiadać na okrągło. I kiedy mówi wprost, a przynajmniej prościej, bo on też nie mówi do końca wprost, jest wystarczająco efektowny, bardzo błyskotliwy i też muzyki jest w tym troszkę więcej chyba. Tak, znaczy wspomnieliście, że ta płyta jest bardzo hip-hopowa, ale trzeba pamiętać, że tam trafili goście nie tylko hip-hopowi, bo jest pan Dąbrowski, jest Olaf Deriglasow, a więc ta płyta jednak ciąży w kierunku muzyki alternatywnej. Ale wydaje mi się, że i tak mniej niż poprzedni album. Może nie płyta z Młodymi Wilkami, ale te jeszcze Kandydaci na Szaleńców na przykład. Tam było więcej, wydaje mi się, zakusów drum and bassowych, nawet lekko, może nawet spóźnionych artystycznie. A ta płyta, wydaje mi się, że Mes jakby pogodził się ze swoim miejscem na scenie i paradoksalnie właśnie dzięki temu to jego miejsce, czy te jego strefy wpływu się rozszerzają. Też mam właśnie do was takie pytanie, czy to jest szczyt możliwości Mesa, czy wy widzicie jakby w jakim kierunku mógłby pójść Mes, żeby jeszcze jego kolejny album był lepszy, ciekawszy? No miałem okazję rozmawiać z Mesem i czuć, że on wciąż jest głodny, że jak gdyby stawia sobie wysoko poprzeczkę, że jako wzór, punkt odniesienia stawia sobie wokalistów i wokalistki, więc wydaje mi się, że on może jeszcze zrobić bardzo ciekawe rzeczy, zwłaszcza, że o ile wcześniej ten jego eklektyzm był taki asekuracyjny na sprostanie, to teraz jest to eklektyzm brawurowy, taki już, który nie ogląda się na nic i to jest bardzo fajne. A czy na przykład wydaje wam się, że w perspektywie najbliższych paru lat to jest osoba, która może na przykład być wymieniana wśród grona kandydatów do paszportu polityki albo tego rodzaju wyróżnień, czy wydaje wam się, że właśnie to jego ciepłe przyjęcie nie tylko w świecie hip-hopowym albumu Trzeba było zostać dresiarzem, ale też docenienie w wielu innych kręgach właśnie zwiastuje taki moment, że Mes nie wiem, czy osiągnie to, co chciał, ale wydawałoby się, że rzeczywiście on liczy na docenienie w szerszych kręgach. Tak, ja jestem pewien, że no, może nie dzisiaj, może nie jutro, ale to będzie w jakiś sposób klasyk polskiej muzyki. No, to jest trochę banalne stwierdzenie i trochę skompromitowane określenie klasyk polskiej muzyki, ale Mes na swojej nowej płycie i to też jest ważne w kontekście tego, jak on będzie dalej odbierany, zaczął trochę się angażować w takie tematy tekstowe, które naprawdę mogą go ponieść, bo trzeba pamiętać o tym, jak ta płyta jest pomyślana. Ona jest pomyślana jako pewnego rodzaju koncept, nie do końca utrzymany, co nawet służy tej płycie, że nie jest do końca utrzymany, ale koncept jest taki, by opisać coś, co Mes nazywa jakimś nowym polskim folklorem, czyli dresiarstwo. Po pierwsze dresiarstwo, a po drugie to, co w jakimś żargonie internetowym funkcjonuje jako Janusze, czyli panowie koło 40 z wąsem. Niewstydzenie się polskości. Tak, dokładnie. Prostota szeroko rozumiana. No właśnie, dobrze, to właściwie wystawiliśmy Mesowi laurkę, zaprezentowaliśmy jego nagranie, pierwszy single promujący album, a jakie płyty mogą konkurować z Mesem o miano płyty roku? Co wam szczególnie przypadło do gustu w 2014? No ja tutaj niestety będę musiał konsekwentnie promować dalej Mesa pośrednio, bo na moim drugim miejscu jest jego podopieczny, czyli Kuba Knap z albumem Lecę, chwila spadam. No i dalej patrząc, mam trochę weteranów, którzy fantastycznie odnajdują się w nowej rzeczywistości, by wymienić tutaj Włodiego, by wymienić tutaj TDF-a. To są bardzo fajne płyty. I taka moim czarnym koniem jest płyta Vixena, Loco Tranquilo, gdzie facet zupełnie nie ukrywa, że jest z jakiejś tam malutkiej miejscowości. Nie wstydzi się tego, że jest trochę przaśny. Bardzo fajnie się tego słucha. Inne poczucie humoru, taki już zwariowany eklektyzm, bardzo fajna rzecz. Ja bym jeszcze dodał do tego płytę zespołu, bo jest to właściwie pełnoprawny zespół z instrumentalistami, BOK, płyta Labirynt Babel. To Marcin swojego czasu dobrze napisał w tekście, że to jest płyta, która stawia nowe wymagania intelektualne polskiemu hip-hopowi i niejako pozwala na nowo wszcząć dyskusję na temat tego, czy polski rap może być poezją, czy może być w jakiś sposób zaangażowany intelektualny. Bo Bisz to jest Bisz właśnie. Człowiek, który przebił się półtora roku temu do pierwszej ligi polskiego rapu. To jest gość, który ma coś do powiedzenia. Tak, i ciekawe z Biszem jest to, że gdyby ktoś mi powiedział, ja już to mówiłem swego czasu na antenie, kiedy prezentowałem nagrania z płyty Labirynt Babel, że gdyby ktoś mi powiedział, że wyszła właśnie płyta, na której utwory nazywają się Brzytwa Okhama, jest mowa o manicheizmie, o jakiejś walce dobra ze złem, o tym, że społeczeństwo jest takie i takie i powinniśmy się ludzie wziąć w garść, to po prostu bym wyśmiał to i stwierdził, że to jakiś taki banał dla gimnazjalistów, rozprawka kogoś, kto kończy pierwszą liceum, a dzięki temu, że Bisz naprawdę jest gościem z łbem na karku i z wielkimi umiejętnościami, zarówno w kwestii panowania nad słowem, jak i nad raperskimi, naprawdę to wszystko się broni i wychodzi kawał mądrego materiału. Do Bisza jeszcze wrócimy, natomiast teraz, Marcin, mówiłeś o Vixenie, to w takim razie zaprezentujmy utwór, który na waszych obu rankingach najlepszych numerów zeszłego roku znalazł się bardzo wysoko, czyli Ahoj. Ostrzegamy, że to jest taki numer trochę w stylu szanty, więc może nie wszystkim przypadnie do gustu, ale... Chwytliwy jak diabli. Chwytliwy. Vixen. Ahoj. Całe życie na tym statku przesiedziałem. Na stałym lądzie nie mam nic. Czasem myślę sobie, że ten świat nie dla mnie. Tyle tu wody, a nie mam co pić. Chce mi się krzyczeć wtedy, a on z tym wszystkim. Kiedyś wykrzyczać to ahoj. Chce mi się krzyczeć wtedy, a on z tym wszystkim. Kiedyś wykrzyczać to ahoj. Kotwice w górę, niech płynie ten okręt. Tam gdzie nie było nas jeszcze, niech żyje świat. Płynie tam gdzie mnie wiatr z deszczem poniesie. Jestem rad i się cieszę, kiedy składnie wchodzimy w ten stan, który płynie kapitalnie. Daj się nieść liśniemu oceanom, gdzie cię nieść mają. I trzymaj się, bo nie wiadomo kiedy spadnie deszcz. Rano, rano też będziemy walczyć z falą słodyczy. Nie martw się, panny lubią bezy, przyszły bez. Krzyczy Majtek, że widać ląd. Patrzy na niego lunetą, na szczycie masz twój. Chodź, idzie storm, nie wbijamy w port statku. Mówię fuck you! Rekinom za burtą, a delfinom daję szacun bratku, bo pomagają kumplom. Płynę po wodach mętnych, wierz mi, każdy mi się przyda. Pirat trochę boję się tu śmierci. Temu łykam wina, by wbijać we wrogów kija. Gdy rozwijam masz wbijać, patrz na to. Reprezentuję rap, gdy pływam. Całe życie na tym statku przesiedziałem. Na stałym lądzie nie mam nic. Czasem myślę sobie, że ten świat nie dla mnie. Tyle tu wody, a nie mam co pić. Chce mi się krzyczeć wtedy, a on z tym wszystkim. Kiedyś wykrzyczę to ahoj. Chce mi się krzyczeć wtedy, a on z tym wszystkim. Kiedyś wykrzyczę to ahoj. Ale nie, bo gdzieś tam zakopana jest moja nagroda. Tak, tak, tak, nie. Moja głowa to waga na słowa. Nie mam równo pod sufitem, brak mi równowagi. Nic się nie równoważy mi, typ jest tą wódą z wami. Ale swój kurs obrałem, odkąd się ziom urodziłem się. Żyję powoli do przodu, cztery węzły na pępowinie. Po coś tu jestem, mam powód ziom i po to żyję. Tak sobie tłumaczę, jeśli mi tu znowu coś nie idzie. Wylądujesz na mieliźnie, załogę skąpaj do szalu. Masz bezludną wyspę w sobie, tam poszukaj drogowskazów. Bo są gorsze rzeczy niż sztorm, wypatruj obcych statków. Co by się nie działo, wszyscy szukamy swoich skarbów. Chciałem uciec castaway, żeby mój balast zniknął. Sukces to dla mnie to, że jeszcze nie gadam z piłką. Staram się, nie odpowiadam jej. Moja ex, a jej face jest odpowiadania mnie z kim ona jest. I to ma twarze dwie jak tony zdjęć, które palę. Odpływam gdzieś, gdy jak farba z tych zdjęć się rozmarzę. Jak marynarza pendrive, byłem w wielu portach. Swój też mam gdzieś portal, ale znaleźć go to niezła orka. Jestem wolny, gdy szukam swego miejsca jak płetwal. Mój skarb mnie kocha, bo czeka na mnie, choć wie, że zwleka. Ale brzemię swoje na plecach tu każdy musi nosić. Może się nie znam, ale może znam Fik morski. Całe życie na tym statku przesiedziałem. Na stałym lądzie nie mam nic. Czasem myślę sobie, że ten świat nie dla mnie. Tyle tu wody, a nie mam co pić. Chce mi się krzyczeć wtedy, a on z tym wszystkim. Kiedyś wykrzyczę to ahoj. Chce mi się krzyczeć wtedy, a on z tym wszystkim. Kiedyś wykrzyczę to ahoj. Strzelam flagami, gdzie jest skarb, znajdę. każdego nim skonam. Nie chcę złota, gdzie platyna, nie rób ze mnie inwestora. Czuję się jak ryba w wodzie, na pokładzie jestem ponad morze, bo pływam jakbym miał za sobą Posejdona albo wpływy Dona. Jestem tu, bo mam to co ty, bo gdyby nie widziałbyś się w tym tu. A ja widzę cię, tworzę prąd silny już, choć nie jestem impulsywny jak Bermudy. Mam trójkąt patrzenia i nowe zmysły. Mój rap to wiatr, jestem na fali, potopię w niej, bo mam flow jak Noe. Wybranie, ale nie paruję jak woda wąt. Ludzi, by wejść na moją arkę, musisz kochać to, bo za bardzo się tu martwię tym wszystkim. Ziomi, pomiłuj mi to. Całe życie na tym statku przesiedziałem, na stałym lądzie nie mam nic. Czasem myślę sobie, że ten świat nie dla mnie. Tyle tu wody, a nie mam co pić. Chce mi się krzyczeć wtedy, a on z tym wszystkim. Kiedyś wykrzyczę to ahoj. Chce mi się krzyczeć wtedy, a on z tym wszystkim. Kiedyś wykrzyczę to ahoj. Vixen, utwór Ahoj z płyty Loco Tranquilo. Ahoj w rankingu zarówno Marcina, jak i Karola, moich dzisiejszych gości, bardzo wysoko, także dlatego ten numer prezentuję. Chciałem jeszcze przypomnieć wam o kontaktach do studia. Możecie się z nami kontaktować pisząc SMS-y pod numer 71335 lub możecie zajrzeć na nasz fanpage Tony z Betonu, wpiszcie w wyszukiwarce, zapewne się znajdzie. Tam też playlista dzisiejszej audycji ukaże się po zakończeniu jej. Chciałem pogadać z wami o młodych twarzach, ponieważ wspomnieliście o Kubie Knapie, który ewidentnie może zaliczyć ostatni rok do naprawdę spektakularnych. Vixen to też, jakby nie patrzeć, młoda twarz, może już z dużym doświadczeniem i dużym dorobkiem płytowym. Ale też chciałem was spytać, może od niego zacznę, bo to ewidentnie był, jeśli chodzi o tak zwany hype, zainteresowanie osobą, to był rok Quebo Nafide, rapera, który pojawił się w 2013 mixtape'em nielegalnym i zrobił furorę, i właściwie cały rok 2014 to był właśnie okres, w którym on zbijał właśnie, znaczy był beneficjentem tamtego wydawnictwa. Co wy sądzicie o Quebo Nafide? Czy on jest waszym zdaniem przereklamowanym raperem, czy jego hype dookoła niego jest zbyt duży? Jak dla mnie jest raperem przereklamowanym, aczkolwiek ja mam tu taką lekką obsesję, bo pamiętam jak to było z tymi kolejnymi wielkimi odkryciami, ze Smarkiem na przykład, z Reno, z paroma innymi MCs, gdzie jak gdyby tutaj wytoczyliśmy na największe działa, gdzie był zachwyt, konfetti, szampan i potem kolesie zdołali nagrać jeden materiał, czasem nawet nie do końca profesjonalny, i zniknąć na lata. No, bardzo bym nie chciał, żeby z Quebo Nafide tak się stało, a już wnioskując po jego utworach, ta sława nie robi mu najlepiej, ta, którą w tej chwili ma. Uważasz, że obniża loty? Uważam, że nie spełnia się w pełni, że nie wykorzystuje swojego potencjału, że już potrafi być manieryczny, że już potrafi pojechać kwadratowo od niechcenia. Nie jestem wielkim fanem, chociaż z wielką ciekawością patrzę na to, co się w przyszłości z nim stanie. Ja właściwie też mogę powiedzieć, że jest to trochę raper przereklamowany, ale na pewno nie jest to raper słaby. Mnie trochę irytuje u niego inna rzecz i to jest właściwie zarzut do podobnego pokolenia raperów, to znaczy takie samozadowolenie. To są raperzy, którzy mają poczucie, że mają 22-23 lata, wydali jedną płytę i mają poczucie, że wygrali życie i że cały świat stoi przed nimi otworem. FNM-owska szkoła trochę jest pod tym względem. Tak, tak. A to jest też chyba wzięte właśnie ze Stanów Zjednoczonych, że widać, że to jest to pokolenie raperów wychowywanych na młodych raperach amerykańskich, gdzie tam ten kult sukcesu, ta propaganda sukcesu jest bardzo silnym wątkiem, przewijającym się bardzo często. A co innego, jak gdyby głosić to w utworach i promieniować taką pewnością siebie na scenie, a co innego uwierzyć w to w życiu prywatnym, i tutaj miałbym wątpliwości, czy wielu tych młodych MCs jak gdyby rzeczywiście nie stąpa po chmurach, kiedy już są po godzinach, są w swoich mieszkaniach i już nie są MCs, tak? Quavo na fide, Knap, bardzo zdolni młodzi raperzy. Z pewnością będziemy się przyglądać tym, co w przyszłych latach się od nich ukaże. Kto jeszcze w 2014 z młodych twarzy, z nadziei polskiego rapu zabłysnął, rozbłysnął? To ja może jako taki przeciwieństwo Quavo na fide podałbym Sariusa, rapera z Częstochowy, porównywanego często do młodego STR-a. I no, nie bez powodu, bo właśnie o ile, mówię, u Quavo na fide można zauważyć to takie trochę nasycenie, samozadowolenie, o tyle Sarius jawi się jako taki, jest trochę raperem głodnym i w pewien sposób bezkompromisowym. To jest typ człowieka z bloków, który patrzy dalej poza te bloki i jego perspektywy sięgają trochę dalej. Nasza emisja głosu, dobitność taka, to go z całą pewnością wyróżnia, bo jest bardzo fajnie przygotowany właśnie tak warsztatowo. No słuchając go mam pewność, że jego koncerty są totalną petardą. Natomiast ja bym tutaj dodał jeszcze innego zawodnika, mianowicie Kubana, czyli to jest już totalne zaprzeczenie Sariusa. Facet z leniwym, łagodnym flow, inspirowanym gdzieś tam Wizem Khalifą, Dizzy Wrightem, jak gdyby takimi artystami. No może rzeczywiście w pełnym tutaj wymiarze może troszeczkę uśpić, ale brakowało kogoś, kto jak gdyby nie ma takiego ciśnienia na sukces i tą jak gdyby sympatię słuchaczy, uznanie zdobywa mimochodem. Taki jakby on, jego specjalnie nie interesowało tutaj tego zbijanie kapitału, ilość lajków. Ja mu tak wszystko jak lekko wychodzi, z dymu się wyłania. Ciekawe, jeszcze wrócę do wątku Sariusa, że to jest odkrycie asfaltu i to jakoś tak wpisuje się w politykę tej wytwórni, bo dla mnie Sarius jest człowiekiem znikąd. Ja w ogóle o nim nie słyszałem, zanim on nie wydał pierwszej płyty jeszcze w 2013 w Asphalt Records. I mam wrażenie, że tak często właśnie działa Tytus, szef tej wytwórni, że pomija te ksywki, które się gdzieś tam w undergroundzie przewijają, o których się mówi, że oni zaraz będą błyszczeć. Nigdy nie chciał Smarka wydać, nie chciał się tam do Tetrisa zgłaszać. Zawsze wynajdował sobie z ludzi, których zupełnie nigdzie nie było słychać. Na przykład Sarius totalnie dla mnie był anonimową postacią wcześniej. Słyszeliście jakieś jego nagrania, rzeczy sprzed współpracy z Asfaltem? Nie. Właściwie można dodać, że Tytus ostatnio wszedł w częstochowską scenę młodych raperów, która jest naprawdę mocna, bo poza Sariusem można tam wymienić jest Żyto, który przeszedł do Prosto. Tak. I jest, zdaje się, Sensi jeszcze, więc jest cała kolektyw Centrum Strona. Bumbapowe brzmienie, tak, klasyczne, tak, nowojorskie. Dobrze, to właściwie jeśli chodzi o młode twarze, myślę, że powiedzieliśmy sporo. To są rzeczywiście Kuban, Knap, Quavo na fide, Vixen, osoby, które o których w zeszłym roku się mówiło. I teraz chciałem wam zaprezentować, drodzy słuchacze, utwór trójki z nich, czyli Quavo na fide, Kubana i Kuby Knapa. Nazywa się on Żadnych Zmartwień. Co ciekawe, nie ma on żadnego teledysku, a widziałem, że na popularnym portalu z filmikami, z muzyką ma on 2 miliony ponad wyświetleń to nagranie. Także naprawdę niesamowity wynik, jak na zupełnie bezteledyskowe, bez promocji, teoretycznie nie tak bardzo znanych raperów nagranie. Także posłuchajcie teraz bardzo taki spokojny numer Żadnych Martwień, który wpisuje się w to, o czym mówiliśmy, czyli w tą politykę sukcesu, którą młodzi raperzy prowadzą. Żadnych problemów, depresji przy gniewie, chyba że odpalam C30, C39. Żyję zwiewnie tylko dzisiaj, to już nie wiem, czy to epikur, czy filozofia misia balu. Zawijam parę monet i dzionek, witam jak król. Bez czarnych myśli, choć zaczynam od derut. I don't ask. Moja codzienność to offside. Już nie wiem sam, czy to dobrze, gdy nie mam podstaw, by dojść gdzieś zmądrzeć. I chyba dlatego tak bardzo nie mogę się temu oprzeć sam. Zbudowałem to na kanwie wolności. Znam 7 grzechów głównych na pamięć z autopsji. Jeszcze będziemy mieli czas, żeby myśleć jak dorośli. Twój Bóg nawet nie prosi mnie, żebym w niego uwierzył już. I nawet jak odszedłbym jutro, to nie mów, że trudno, bo miałem okazję to przeżyć. I wszyscy moi ulubieni raperzy mnie propsowali. Lux, triumf. Taka kryptoreklama. Nigdy nie skończę jak te łaki w bramach. Buziaki mama.

ludźmi, którzy jak gdyby nie musieli wcale się w tą zabawę angażować. Myślę, że byłoby to im wybaczone, no ale jak gdyby właśnie do młodych dołączyły osoby takie jak TDF, ABDAP, no to mógłbym dalej wymieniać, no ale pokazali, że jak gdyby chodzi też w tym wszystkim nie tylko o pieniądze, ale również o to, żeby się tą muzyką bawić. I że jak gdyby scena podzielona i oczywiście pełna hipokryzji ma jakieś tam poczucie wspólnoty cały czas. To naprawdę piękne. No właśnie, nawet ty dostałeś nominację, Marcin, do napięcia. No nawet napisałem, ale wiesz co, poziom jest za wysoki, a ja mam za dużo do stracenia, żeby się tutaj kompromitować. Poza tym już nawet dostałem 2 czy 3 propozycje, żeby to nagrać w profesjonalnych studiach, ale już widziałem, że to po to, żeby sobie móc potem przez następne 15 lat robić ze mnie dowcipy, więc... Postanowiłeś się odpuścić. Tak. No dobrze, no Hot 16 Challenge nie jest to w ogóle kontrowersyjny temat. Myślę, że wszyscy się zgadzamy, że to rzeczywiście pokazało, że ta scena nadal ma w sobie trochę tej pierwotnej zajawki. A co innego, z czego innego będzie pamiętać ten rok? Czy coś specjalnie wam utkwiło w pamięci, w głowie? Czy w jakikolwiek sposób ten rok był przełomowy, waszym zdaniem? No na pewno muszę pochwalić Soul Pita. Z racji na to, że facet z ściany wschodniej, więc z miejsca takiego no, niedocenionego hip-hopowo, który w niezależnej wytwórni wydaje album, gdzie nie ma polskich MCs, tylko są dobrzy, może nie pierwszoligowi, ale dobrzy MCs z zagranicy. Ten album odbija się jakimś echem, trafia do podsumowań. No, uważam, że to jest wielki sukces. To było coś, czego w latach 90. nie byłbym sobie w stanie wyobrazić na scenie. I mimo, że wcześniej były takie próby. Kato nagrywał płytę z zagranicznymi MCs. To jednak to jest inny kaliber wydarzenia. W związku z czym to, co zrobił Soul Pit na płycie Soul Row, na pewno zapisał się w historii hip-hopu. O płytach producenckich jeszcze za chwilę pogadamy. Natomiast Karol, coś masz do dodania w kwestii, z czego zapamiętać rok 2014? No, właściwie już chciałem powiedzieć, że faktycznie już mógłbym wejść na ten temat nawet tych płyt producenckich, bo kilka ciekawych ich wyszło. Dobra, to za moment. To ja jeszcze jedną kwestię taką bardziej ogólną, ponieważ ja byłem pewien rok temu, że jak będziemy się spotykać, nie wiem, czy w takim gronie, czy w jakimkolwiek innym, w styczniu 2015 i komentować miniony rok, to będziemy mówić, no w końcu się załamał ten boom. W końcu ta bańka musiała pęknąć. Nie może być tak, że co roku to rośnie, że tych płyt tyle wychodzi, jest taka podaż i nadal towarzyszy mu taki popyt. A okazało się, kiedy zerknąłem w statystyki, które zostały tam bardzo skrzętnie wypisane na portalu popkiller.pl przez jednego z autorów, dziennikarzy, tam było zestawienie liczby złotych płyt, które polskie rapowe albumy, którymi polskie rapowe albumy zostały nagrodzone rok temu, zestawienie wyświetleń teledysków topowych w porównaniu z zeszłymi latami i to cały czas jest konstant, cały czas jest bardzo wysoko, cały czas wydaje się, że ten hip-hop jest bardzo, bardzo popularny. Jak sądzicie, jak długo to może tak ciągnąć, jak długo możemy trwać w takim stanie, że tyle tych płyt wychodzi, a ludzie jeszcze się tym nie nudzą? No ja powiem, że jeszcze kilka miesięcy temu powiedziałbym, że nie za długo, ale prawdziwym fenomenem było dla mnie na przykład był sukces właśnie płyty BOK, tak jak mówiliśmy, płyta intelektualna. Momentami nawet ktoś powie, że przeintelektualizowana, a debiutuje na pierwszym miejscu na Olisie i... Też nie można powiedzieć, że miał jakąś super promocję, prawda? Tak, dokładnie. I wtedy zacząłem sobie zadawać pytanie, no z czego to się bierze? Może już rzeczywiście wychowaliśmy sobie jakiś słuchaczy rapu i po prostu ten nasz polski hip-hop jakoś tak okrzepnął i to jednak będzie konstans. No, z drugiej strony bardzo niepokojące dla mnie jest to, że jak spojrzy się na te utwory, które mają najwięcej wyświetleń, jest tam bardzo dużo słabych rzeczy, jest totalny rozdźwięk między tym, co ląduje w podsumowaniach roku na koniec, a tym, czego ludzie chcą masowo słuchać. I tak upadał pierwszy boom. W momencie właśnie, kiedy czego innego słuchali ludzie, którzy się tym gatunkiem interesują, co innego było wśród opiniotwórczych tytułów, a co innego było masowo konsumowane i pompowane do mediów. Więc tu bym... To mnie niepokoi. Właśnie, bo wyprzedziłeś moje pytanie. Chciałem później ten temat poruszyć, więc teraz właśnie... Dokładnie o tym chciałem powiedzieć, o to właśnie was spytać. Czy widzicie ten rozstrzał, który... Ja właśnie mi to zasygnalizowała ta lista na Popkillerze najpopularniejszych klipów. Tam było 30 teledysków, zestawienie, milionowe wyświetlenia. I wśród tych 30 utworów może 10 by się znalazło w miarę wartościowych. Na pewno nie ma wśród nich żadnego, których byście pisali w swoich podsumowaniach. Jest ogromny ten rozstrzał. Wydaje wam się, że to rzeczywiście może sprawić, że hip-hop nie będzie się rozwijał w należyty sposób, że ci wartościowi artyści nie będą dostawali tego, na co zasługują? No właśnie, ja bym tego tak trochę nie demonizował, bo właśnie pytanie, czy ten rozstrzał jest tak duży, jak był powiedzmy 10 lat temu, kiedy narodziło się coś, co było potem nazwane hip-hopolo i które stało wyraźnie do opozycji do tak zwanego prawdziwego hip-hopu. I nie wiem, czy dzisiaj taką opozycję można postawić. Jasne, są wykonawcy, którzy ewidentnie do tego hip-hopolo aspirują, ale nie wiem, Marcin? Ja bym jednak bał się, dlatego że dla mnie gdzieś tam Urban Records jest nowym Kamejem, Step Records jest nowym RRX, czyli jak gdyby gdzieś tam te demony stare wyłażą i jest parę takich przykrych rzeczy, że w wytwórniach szuka się na przykład zwłaszcza raperzy prowadzący wytwórnie potrafią zamiast zainwestować w kogoś ciekawego albo dać się ponieść temu, że jakiś artysta ma swoje 5 minut i postawić na niewłaściwego konia, albo szukać jakiejś takiej słabej, totalnie wtórnej wersji siebie, żeby tam te swojego ego głaskać. No ale jest trochę cały czas fajnych debiutantów. Te płyty debiutantów, które wychodziły nie w zeszłym roku, jeszcze w 2013, mam tu na myśli na przykład Kękę, czy nawet Solara z Białasem. Wydaje mi się, że ci ludzie jeszcze mają sporo do udowodnienia, bo te płyty właśnie z 2013, te debiuty były bardzo często rozczarowujące, a teraz może przyjść takie prawdziwe uderzenie. No więc jest trochę młodej krwi, która może się zagotować. Przerwę ci, Marcin, bo już bardzo dużo wątków poruszyliśmy. Chciałem jeszcze was spytać o problem, ale to może najpierw usłyszmy problem, a potem o nim porozmawiamy. To jest skład warszawski MC Producent, który w zeszłym roku wypuścił bardzo ciepło przyjęty undergroundowy mixtape Art Brut, w całości zrealizowany na samplach, czy prawie w całości zrealizowany na samplach z synthpopu polskiego lat 80. I teraz właśnie utwór Jakby kończył się. Bardzo taki hardkorowy rap. Ciekaw jestem, jak wy, słuchacze, to ocenicie, a my za chwilę skomentujemy i pogadamy, co sądzimy na temat tego projektu. Otwieram oczy, wgrubiony. Dosyć, życie pokazuje zbyt dużo ochytstwa. Podobno to cud Boży, więc czemu Bóg jest bezlitosny? Czemu ludzie są wredni, podli? Widzisz na krześle typa z szyją pętli, rozkmin. Czemu jęczy? Popchnij. O! Czasem konieczny jest wstrząs i powstaje sztos. Czasem koniec jest początkiem, by dać milion. Zakład postawię stop. Albo wszystko, co mam, ten stan. Tak. Kieruję zamulony wzrok na sufit. Ten sam punkt co wczoraj. Wyschnięty trup muchy jest tam od dawna i już nie sprzątam. Spadam. Kawa nie działa, towar nie działa. Uodporniłem się i nadal leżę bez ruchu, obserwując jak pająk muchę w Pirella. Nie widzę sensu. Odświeżam jak najgwity Facebook. Czas dawno stanął w miejscu. Tkwię, żadnych zbędnych gestów. Nie poruszam się, a wszystko mknie. Omijam ławki z flanki, tankuję wachę na stacji, obejrzeć balanki. Kończy się to piciem gołdy na szklanki, wyrobiłem na nią w dniu tolerancji, nie chcę tego. Wreszcie ledwo spod powiek dostrzegam parodię, sam kredą narysowałem zbrodnie, ale póki co działa na medal krwiobieg. Szybko i łatwo było, za stres płacą milion. W myślach przewija się zamknięty pawilon, więc nie pozwalam działać zanadto myślą. Zamykam oczy, chcę rzucić to wszystko. Strzelam kiepem, wycieram dłonie, która na osi sprawdzam na smartfonie. Piję spokojnie jabłko Aronie, myśląc już od dawna o niej. Odtwarzam jej zapach, jej smak. Powtarzam to w kółko, zajawka. Myśl najwspanialsza, dla mnie jak balsam zbawcza. Oparty o murek, poznaję jej krok, znajomą posturę. Czuję dumę, gdy patrzę na nią. Podchodzi, uśmiecha się, kręci piruet. Obejmuję ją czule i całuję. Tak, z ran wróciła krew po poranku. Teraz leżymy razem, jej głowa na moim parku. A blizny zaczęły pokrywać już ciało po kawałku. Oczy ma od łez wilgotne, zmywają moje zbrodnie wielokrotne. Wiem, co jest istotne, to jej obecność. Ona leczy najmocniej, leciutko jej dotknę. Świat dawno zaczął kończyć się, cel się rozmył, lecz wraca. A jej oddech jest mi najdroższy. Chcę naprawdę zacząć żyć, jakby... Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Najlepsze dni uciekają na właśnie dziś. Jakby kończył się. Utwór z Art Brut, mixtape autorstwa składu Problem. Nieoficjalne wydawnictwo z racji na liczbę sampli właśnie z polskich nagrań. Byłoby to nierealne, żeby ta płyta ukazała się legalnie w sprzedaży. Natomiast nie zmienia to faktu, że zrobiła ona furorę w polskim środowisku hip-hopowym. Oscar rapujący właśnie w tym składzie naprawdę można powiedzieć, że zebrał masę komplementów, a ja na przykład osobiście cały czas mam problem z tym problemem. Nie do końca wiem, na ile ten Oscar rapuje tak jak chce, ponieważ on ma bardzo specyficzny styl, często gdzieś tam wypada z taktu, żeby do niego wrócić, przeplata rymy w sposób, który niby bywa efektowny, a z drugiej strony takie podwójne rymy czasami wydają się wymuszone. I właśnie zastanawiam się, na ile on robi tak jak chce, a na ile on robi tak jak może, a ludziom wydaje się, że on taki ma styl. Jak wy panowie na to patrzycie? Bo ja nie mogę się zdecydować. To znaczy ja rozumiem, skąd się bierze fenomen w ogóle tego zespołu, bo w dobie, kiedy mamy coraz więcej raperów, którzy są w jakiś sposób wystudiowani, zmanierowani, pojawia się nagle ktoś niemalże znikąd, kto jest takim typowym naturszczykiem, jest nieokrzesany, jest bardzo surowy w tym, co robi, i bezpośredni. I wydaje mi się, że też w zakresie tematycznym, bliski temu, co bliski dużej części słuchaczy. Ale tak, ja się zgodzę, że z Oscarem jest problem. W ogóle problem jest z całym tym mixtape'em Art Brut, który przez niektórych został okrzyknięty płytą roku. Tymczasem wystarczy je posłuchać, by zobaczyć, że ona została zrobiona w bardzo prosty sposób. Tak to miało być oczywiście, ale prawdziwy test problemu przyjdzie dopiero przy pierwszej legalnej płycie. Też mi się tak wydaje. Na pewno Oscar jest facetem, który świetnie pisze, który ma swój własny język, który ma swoją silną osobowość, ale jeżeli chodzi o kwestie warsztatowe, tam się wciąż bardzo dużo rzeczy nie zgadza. Jest totalnie nierównym MC i jak gdyby ta cała fascynacja ma zupełnie w wielu przypadkach pozamuzyczne korzenie, moim zdaniem. Bazuje na pewnych sentymentach, tęsknocie za określonym rodzajem rapu. Jest odpowiedzią na totalnie bezstylowych, młodych MCs, którzy mają świetny warsztat i za bardzo nie wiedzą, co z nim zrobić. Ja w dużej mierze zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że to jest pewna tęsknota, że ja mam wrażenie, że jeżeli użyć takiego dziwnego wyrażenia, jest idea platońska polskiego rapu, to ona jest, to jest to warszawski hip-hop przełomu wieku, jakieś nagrania z płyty Waco. Tak mniej więcej słuchacze patrzą na rap, jak on powinien brzmieć, jak on brzmiał w czasach młodości, i Oscar moim zdaniem w dużej mierze właśnie brzmi jak gość wyjęty ze świeżego materiału Waco. Taki chropowaty styl uliczny, warszawski, i wydaje mi się, że to w dużej mierze stoi za fenomenem tego składu. Kolega z ławki z lat 90., który siedział na podwórku i coś tam z Biglem opowiadał ci do ucha. No taki jest Oscar. Trochę się ze mnie pośmialiście, jak powiedziałem o tym Platonie. To teraz powiedzcie, z czego można było się pośmiać w zeszłym roku. Co było jakimś takim szczególnie przypałowym wydarzeniem może? Jakie płyty zawiodły wasze oczekiwania, jeśli chodzi o 2014 rok? Nie mówmy o samych plusach. Może ta płyta mnie nie zawiodła, ale ewidentnie bardzo się z niej pośmiałem. To jest album producencki Puff Beatsa, Utopia. album napisany i nagrany, bo tam Pawbis chwali się tym, że użył wielu instrumentów, on jest napisany i nagrany z myślą o słuchaczach popołudniowych wiadomości i trochę w stylu Marka Sierockiego, co jest ten typ rekomendacji. Bardzo patetyczny w tonie, łzawy, adresowany do jakichś najprostszych emocji, które no, jest nie. To próba zrobienia ambitnego rapu, co zawsze, zawsze może być karkołomne. Ta koktajlowa muzyka w stylu Kenny'ego G albo słodkie ścieżki dźwiękowe do patetycznych filmów. A czy na takiej liście wydarzeń znalazłaby się sytuacja z Peją, którą też w pewien sposób, Karol, można powiedzieć, że nie tyle zapoczątkowałeś, co dałeś to nieasumpt, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że Peja przyczynił się do zablokowania kanału CGM na YouTubie, ponieważ nie spodobała mu się recenzja autorstwa właśnie naszego dzisiejszego gościa. Ja myślę, że to jest jedno z takich głośniejszych wydarzeń zeszłego roku, o którym warto pamiętać. Bez wątpienia. Chociaż moim zdaniem większym skandalem od tego, co zrobił Peja, jest to, jakie płyty on wydaje. To znaczy, mamy 2015 już rok, a Peja, poznański weteran działający od lat 90., nagrywa niemalże tę samą zwrotkę od roku 2001, może... W ogóle nie rozumiem tego i nie wiem, to jest dla mnie większy skandal niż to, co zrobił. Nie, ja rozumiem jego płyty, natomiast rzeczywiście poziom hipokryzji u osoby, która jak gdyby bardzo stawia na to, żeby być takim prawdziwym, tutaj gra doświadczoną głowę rodziny, faceta, który okrzepł działalność dobroczynna i tak dalej, a potem po prostu widać, że z pianą na ustach rzuca się po prostu do gardła dziennikarzom, brudno gra. To, co powiedziałem, było nie do końca jasne. Zablokował kanał w taki sposób, że zgłosił wywiady, które udzielił dziennikarzom CGM-u jako naruszenie praw autorskich. Panowie, dosłownie ostatnia minuta. Marcin, chciałem cię spytać o dwa projekty. Po pierwsze o to, co teraz robisz na T-Mobile Music, czyli 120 płyt, może byś powiedział pokrótce naszym słuchaczom, może będą zainteresowani historią polskiego hip-hopu. No więc razem z gronem kolegów tutaj, których szanujemy i którzy jak gdyby mają codzienny kontakt z hip-hopem, tutaj Karol, który właśnie siedzi obok mnie, ale też na przykład niejaki Muflon, warto poznać tą osobę, jak również... Przystojny. To nie będę komentować tego. Może nie, no to jest tam zacny grono dziennikarzy, po prostu, które wyłoniło 120 albumów polskich i prezentujemy je po kolei. No nikt wcześniej tego nie zrobił. Było dużo różnych syntez polskiej muzyki, ale nie wszyscy mieli serce do hip-hopu i nie wszyscy go, zdaje się, odpowiednio rozumieli. W związku z czym nadrabiamy te braki. I jedno, dosłownie jedno zdanie o drugim projekcie, który ukazuje się lada moment, czyli o nie encyklopedii, jak to się nazywa? Antologii polskiego hip-hopu. 50 biogramów najważniejszych naszym zdaniem. Andrzej Cała, Dominika Węcławek, Kamil Jaczyński, Tomek Klejf, to są autorzy. 50 biogramów, 200 najważniejszych utworów polskiego hip-hopu, trochę wywiadów, duży wstęp po słowie Wolta, a w specjalnym wydaniu jeszcze winyl od Eperoma z fajnym kolażem. To już niedługo we współpracy z Centrum... Narodowym Centrum Kultury. Tak, bardzo fajna współpraca. Panowie, miałem was jeszcze spytać o płyty producenckie, bo ich masa wyszła w zeszłym roku, ale niestety nie ma czasu. Dziękuję wam bardzo, że przybyliście dzisiaj do studia. Marcin Flint i Karol Stefańczyk. Dziękuję panowie. Dziękujemy. Kuba Różyło, kłaniam się dziękujemy. Wam. Na Tonach z Betonu na fanpage'u. Playlista dzisiejszej krótka, no bo dużo mówiliśmy. Playlista dzisiejszej audycji. A na koniec Bish ORK, o którym mówiliśmy na początku. Brzytwa Okhama ze świetnej płyty Labyrinth Babel. Pozdrawiam. Cześć. Za ostro. Korytarze prowadzą przez łańcuch pokarmowy. Niepowstrzymany ludzki pociąg, pociąg towarowy. Ruchomych schodów znów przepycha cię perystaltyka. Nigdy nie przemieni się w motyla ludzka gąsienica. Złota polska młodzież na zakupach w blasku życia. Dla mnie ziomek to jest studium trupa w stadium gnicia. O czym są dzisiaj teksty, o czym są całe życia. Leniwe przyjemności, hedonisty, anemika. Blade wersy, papier z braku treści, origami. Wszystko się rymuje, lecz nie znaczy nic. Wydmuchani, nie chcę mi z antropem by. Wybacz mi sarkazm, ale jak za ludzką wiek labiasz gigantyzm. Aspra. Słowa bez znaczenia plenią się jak karaluchy. Włótno polane lukrem, pułapka na muchy. Nic do powiedzenia, nie masz, a za dużo gadasz. Papier wszystko zniesie, lecz nie ja, brzytwa Okhama. Jedno życie, jedna miłość. Jeden plan na przyszłość, iść na jakość, nie na ilość. Nie ma litości za zbędność i brzydka okrama. Ucinam wszelkie spekulacje. Minimalizm, życia higiena. Konsumpcjonizm, życia higiena. Jeden plan na przyszłość, iść na jakość, nie na ilość. Jedno życie, jedna miłość. Byle przepełzać jakoś życie, a my by ambicje. Gdy nasze cienie głaszczą ziemię, czują złe auspicje. Chcieliby nas nie widzieć, wokół ich są solą ci, którzy z banału otwarty sens wycisną. YOLO. Te słowa to grudy złota, zawiesić polemiki. Są do bólu, niech ktoś kupi im na kolanniki. Kto patrzy w ekran, siłą rzeczy już nie widzi dali. A jak chce widzieć, jak widzi dali. Surrealizm. Nie wiem, czy to życie jeszcze, czy to symulacja. Internet daje milion form, lecz gdzie jest substancja? Oko lustra, oczy innych wokół obiektywy. Oto musztra, która nie dopuszcza własnej perspektywy. Kolekcjonuję rzeczy, w sumie nic do tego nie mam, tylko rzekę. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat.